tata też. Szczęściem nie jest dla mnie flex, nie zabiegam tu o fame. Nie będę strugał, nie wpisuję się w ten trend. Wolę, kiedy w formie mam ten minimalny set, yo. Po innej stronie jestem niż ten global spend. Fani ich idole, kto tu komu robi wkręt. Dzisiaj to normalka, każdy chce wyjąć swój cash. Wszystkiego nie kupisz, nie mów, że inaczej jest. Spotkałem kumpla, tak gadamy se po latach. Opowiadał mi historię, jakby był nie z tego świata. Nie widziałem w nim wariata, też bym swoje na ten temat. Nie patrz, co ci tłuką w mediach, prawda jest tylko jedna. Dla mnie jest jasne, co jest dla mnie najcenniejsze. Nic przypadkiem się nie dzieje, co masz zapisane będzie. I tylko śmiech na sali z każdego gałgana. Co za hajsem pada na kolana, co za żenada. Nie wiem jak ty, bo ja wolę minimalizm. Jedna komura, jedna fura, jedna pani. Ja w chuju mam, co dzisiaj jest na fali. Nie jeden tutaj mi się chwalił i się żalił. Nie wiem jak ty, bo ja wolę minimalizm. Jedna komura, jedna fura, jedna pani. Ja telefonów z Matrixa nie odbieram. Co najbardziej cenię, nie policzy w zerach. Ludzie tratują siebie w sklepach na przecenach. Jak to bydło zagonieni, bo nie gminią, że to ściema. Na oślep lecą chleby, kopy i wyzwiska. Jeden lepszy od drugiego, wyrywają sobie z pyska. Ktoś szasta hajsem, a ktoś siedzi na walizkach. Tak to się składa, mordo, widzę wszystko z bliska. To taka chujnia, jak jesteś sterowany. Skurwiel sprzeda własną matkę, żeby napchać se kiermany. Życie na pokaz, weź się zastaw, a się pokaż. Lipną tandetę kupi tylko idiota. Dzisiaj jest w modzie selfie z drogi kurortów. Ja nie muszę mieć tu palmy swojej strefy komfortu. Dla mnie jest jasne, co jest dla mnie najcenniejsze. Nie to złoto, co się świeci, tylko i zero od siebie. Dlatego beka z takiego kasztana, co wlewa szampana do pustego dzbana. Nie wiem jak ty, bo ja wolę minimalizm. Jedna komura, jedna fura, jedna pani. Ja w chuju mam, co dzisiaj jest na fali. Nie jeden tutaj mi się chwalił i się żalił. Nie wiem jak ty, bo ja wolę minimalizm. Jedna komura, jedna fura, jedna pani. Ja telefonów z Matrixa nie odbieram. Co najbardziej cenię, niebo liczy w zerach.